بازو زیاداری محبت چون تو بازو زیاداری محبت رنا خود خشی ولیکن نفرت از شمس و قمر هست نور دس بگو میں نے نفرت تے چھ قرآن و حدیث تھی کی خبری اور بیا یو زیکوی دا دیر سخت دکھان وی با وقت وی چنی تحقیر و قرآن آئے آئے با وقت وی چنی تحقیر و قرآن با ملا گو چرائے چشم پوشی دا دمر لوی شیر دے چھ دیتا تا دا سی غپا ہوا ہے کنا دے کے دیر لویا گہرائی دا اور دا صوفیت باب دے وہی با وقت وی چنی تحقیر قرآن ستا پا زمانے کی خلق دا قرآن تحقیر شروع کر دے ہاں کر دے کنا چاپ گڑے خے دے چاپ گڑوئے خے دے چاپ سیخے دے چاپ چاہ ختم نہ شروع کر دی چاہ مڑی بخی سخیلی کی سو کے مال میں پکار بولے مال میں دے پکار بم اللہ گو چرائی چشم پوشی بولی چیتا والے سر کے پٹی کر دی بمبر درس خوبی ہائے مسواک عظیم بد حالت قرآن خاموشی اور ممبر کو تقرر نہ کہے اور اگر سی ترغیبات بیانے چھپائے کہ کم اختلاف ہی نشتہ دے داول نہ ہوئے چھ خلقو دا قرآن نصر کی والے پٹی کری تھی دو تو ہوئے کہ نہ قرآن نصر کی مپٹا ہوئے ہاں لا سکر ہوئے وقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب سبحان اللہ وما انفقتم من نفقا درہم مسئلہ اول دا مسئلہ نویت شروع کا نظر معنی لغوی ست ہوئی نظر ست ہوئی اے عنوان کے دا مسئلہ ثالثا ترغیب الی ایفاء العہد ترغیب الی ایفاء العہد وعدی پورا کہے بس دا مسئلہ شدری ماں نظر ست ہوئی عقد القلب علی الشیء و التزامه علی وجہ مخصوص ہے یا سر عقد القلب على الشيء والتزامه على وجه مخصوص زرو تڑل پہ یو سیز بار دے او یو شے پزان لازم اول پہ طریقی خاص سارا لگا تو ہوئے چی کہ زر خود مولا کے مزر بھی یو سنڈا لالا نو داستر شو عقد القلب على الشيء چی سنڈا دے والتزامه على وجه مخصوص چی تو مولا شے تیتا ہوئی نظر ٹھیک شو یو نظر صرف معنی دا عہد دے نفس عہد وعدہ سو وعدہ طالب کتاب دے بس دا وعدہ شو اس دی دے کہ کم نظر مراد دے شیخ و شیوخ با فرمایا چیز نظر صلح کل علاوی کل علاوی کل چیز نظر صلح علاوی مراد تنا نظر مصطلح دے لکسا للہ علی ان اسوما ہاں اللہ دے پار پا ما دارو جدا کہ زمان دا فلان کی کار اوشا نو آغا نظر چی داغی عقد القلب علاو جی مخصوصی نوی داغی صلح علا رازی او نظر چی کل پا مانی دا نفس عہد وی نغب صلح علا رازی عہد و پیمان زمان دا شیوخ و نکتا او نظر تو من نظرن دیزن مراد نفس عہد دے آغا نظر تی مراد ندے چکم مصطلح دے عقد القلب علی الشیء والتزام علی وجه مخصوص داولی بے دل پار چا حدیث مبارک سچ مشکات کی 297 نمبر صفحہ دا 297 نمبر صفحہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی 297 میں صفیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لا تنذروا عن ابی ہریرہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنذروا فان النذر لا یغنی من القدر شیئا فانما یستخرج به من مال البخیل لا تنذروا نذر مکوے لکہ نذر تے تقدیر سے شی نشیل کولے البتہ پدی نذر سر لا د بخیل مال باسی حدیث سے بالکل رواہ البخاری پوشے بھائی استاد زیاد کا حدیث کی کوئی لا تنظرو عدل او نظر تم من نظر. علماء کرام حدیث کے چکم لا تنظرو دے نفی داغ نظر نہ دا چگہ نظر مستلق دے چاہ عبد القلب علا شہین دے و التزام علاوج مخصوص دے او نظر تم من نظر پمانے دا احد دے اے کہ پزرک دی ارادہ کری چی دا خدای پلار کے بشے ورکوم نورک گورے بس دا ترغیب دے ٹھیک شو دلتا ترغیب پاگا نظر دے چپ مانی دا سر عقد قلبی عہد اے نفس عہد ارادہ او حدیث کی لا تنظرو چی دے نو پا مراد دا عقد قلبی سر دے یو عقد دے یو عہد دے او پا دے کے فرق دے مسال شو اس نظر منل جائز ندی اولا ندی چتوے کہ زخرے پاک جوڑ کر ما زبا یو سنڈا لالو دا جائز ندی ولی اللہ تا تہاری یو شے بی شرط در کئی اتو یو پیسا لالے او خدا سر شرط تڑی دا مناسب ندی اللہ تا تا دوڑے در کئی دانو کی مزدے کو دوڑے در کم کنی نراکم آج چھ سوک مزدے کیا لڈی را دوڑے ورکی چاگی داونو چھ ملے دوڑے نراکی اور جس نے صاف سر سربانی درد تو کہ خدے پا جوڑ گم چرک بنا لو اللہ تم دل خدے سر وادی میں پورا آج تو نمک کو ہے ہاں کہ فرض آدو کا ولیفو نظورا ہوں میں پورا کہ ہوں اور دل تک نظر پر مان دینا نفس آہد و ارادہ دا چاہ دو ارادہ شی ربط آسان دے اولا مسئلہ سوا فرق ما بین دا شیطانی وسوسی شیطانی الہام رحمانی دا بما تسنگا پتہ لگی یو تل حکمتا حکمت حاصل کے قرآن ہوئے چھ پتی مسئلے بانے پوشائے نو کل چھ قرآن دی ہوئی الہام رحمانی دا تمعلوم شا چھ پیز رکے دکم ارادت مال خرچولی نو خرچے کا وسوسا معلوم شو کنا فرق وسوسی اور الہام کو نسکو شا اس قرآن دی ہوئی کنا اس راشوے ایفا احدو کا کس رکے دی ہوئی چھ مال با خرچو نو خرچے کا رب تو شو وما انفقت من نفقا حالا غشی چه تاس خرچ کوئی دا خرچنا او نظر تو من نظرین یا تاسو وعدہ کری دا یو وعدینا تیشو گنا یا ارادہ کری تاسو دا خرچ کولو دا مال پا ارادی سرا فین اللہ یعلم اللہ پا خبر دے و طالب دا غیئی وزدر کئی زکا چسرکی خود راغل دی خرچ کا وما للظالمین من انصار او دا ظالمان مددگار سوک نشتا دے دا سوک دے یار ظالم دلتا ما تفسیر کوت کوت ما چھ دے ظالم سے مراد دے نو خیر مدارک معلوم شا لگا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ براتوی چھ مدارک خگورا جتا تم چھ تم خگورا ٹھیک تا او تفسیر مدارک دان لگا خگورا ما چسو کہ مدارک بالاستیاب کو تو نغد التمان کی الذین ينظرون فی المعاصی بس خبر خلاص ہو ظالم سوگ دے چلی اللہ پر نافرمانے کے مال خرچ کی ينظرون فی المعاصی وما للظالمین من انصار کتاب التسهیل چ میں واخذ تو حت شیخ رات شیخ القران رات اس لاش پر مردان کی جو ملاحظہ دونوں سی دی یو نسخت یو اخلا دی خط تفسیر دی نی راغ لو او پای وقتی میں پر 33 روپیہ غستو دری دیر شو یا 34 یو سی لارش گرمی وا بس او سی لارا ما راکا پر 33 میں تیو آغستا نسی ما کتاب تسیلو کتا وغیو مال زن نصار وعید لمن ينفق لغیر اللہ پا دیکی ظالم اغا چاہتے ویلی چی دا غیر اللہ دی پار مال خرچ کئی علاکہ پنم دا اللہ خرچ کا نم پنم دا مخلوق ماندی ان تبدو صدقات یہ سلور و مسئلہ اے وسوسی کے فرق معلوم کا وسوسو الہام فرق و پس معلومی گی پا قرآن جزر کے دکم سی وعدہ کری نو پیش کا اس کے دا وعدہ نفلی صدقات سرے نو بہتر خو اخفادہ کہ اظہار دکم خیر دے فرحان شوہ رب تو لگے دکھے نا ان تبدو صدقات طریقہ دا صدقی نفلی ہے کہ تاسو پخ کارور کوئی خیراتونا فنیم ما ینو دیر خدی دا و ان تو فوها او که پتوائی دا و تو اتو حلف و قراور کوئی مصرف تا فو خیر لکم دیکھ استاسو دے پار بہتری دا زکا چی بچاو در یان دے و یکفرن کم من وایو کافران کم اولد بکی اللہ پاک تاسونا من سیات کم ستاس گناونا وایو ٹھیک شو کہنا معاف بکی واللہ بما تعملون خبیر لیس علیک ہداہم بیزم مسئلہ مسئلہ الخامس ترتیب سر مسئلہ یاد ہوا اے وسوسو کی فرق معلوم کا فرق بپ قرآن راضی ذکر سوین پیش کا نفلی صدقی ور کا ٹھیک دا اخفاء اظہار جائز دے اخفاء بہتر ادا پنجم مسئلہ تو حکمت ازدا کا خلق و تبیان دے حکمت کا اس مسئلہ پنجم حکمت ازدا کا خلق و تبیان دے حکمت کا استاذمہ بیان دے ہدایت کار دا رحمان دے استاذمہ بیان دے ہدایت کار دا لیس علیک ہداہم نشت پتا بن سمول دی خلقو اس مانا سان شو ولیکن اللہ یادی من یشا لیکن اللہ روا اللہ روانی پس ملار باندی ہر اگر چالو چید اللہ خو خشی اس آسان خبر اعتراض ختم شکا نا چی نبی علیہ السلام انما انت ولکل قوم حاد ہر قوم دی پارا حادش تے پیغمبر علیہ السلام والسلام خوم حادی وو لیس علیک ہدام سمانا شوا چتاب علی ہدا نشتے رے ہدایت خود ہی کنا دلتا نفی دا کم ہدایت تا آغ ایسال الی المطلوب نو ایسال الی المطلوب ستوئی منزل تا رسول منزل ستوئی سمول لیس علیک ہدام نشتے ستاپ زمین سمول دا خلقو ہاں وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تو خوب خلق اللہ سمی لارتا بلی وہ سمول کار دو چاہ دے انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یادی من یشا اللہ توفیق دے ہدایت ورکی یا اللہ روانی پا سمی لار اگا چالا رچ دا غیرہ دوشی او خوخی کی وما تنفقو من خیرن حق مال چی تاز خرچ کوئے دا مال نا وما دا خیر بیان دا مال ہے ہر غشے چ تاسو خرچ کوئے من خیر دا مالنا فل انفسکم نو فیدہ رسی تاسو زانتا وما تنفقونا مانا یاد کا خان وما تنفقونا نفدا خوب مانا دا نہیں دا مانا بتا کہ وما تنفقونا او مخر کوئے تاسو مالنا الا ابتغاء وجه اللہ مگر دیر پا چ تاسو پاگے تالاش کے در لارزامندگی وما تنفقوا من خير اغمال چتاسو خرچ کوئے یوفى الیکم پورا بدر کے چتاس دغی وز وانتم لا تظلمون استاسو با کمیو نکرشی سبحان اللہ مسئلہ شو للفقراء شبگم مسئلہ اے بات چل پڑی حضرت سوی بات چل پڑی مانگا پوردو نا پویدو خوا خواستی دا بات چل پڑی اس پوری کی چل پڑی ستوئی کمنگ ویچ بھائی بات چل پڑی وسوسی او الہام کے فرق از دکا پس سب از دکے پا قرآن سرا کہ حضر کے دخیر ارادہ ذکری نو اکا اس دا ارادہ پا پٹا پورا کہے اوکے پا سرگندہ کار سا دے بیانول سمول ساکار نہ دے بات چل پڑی وارے کے خدا ورکوما مال ورکوما لا مال ورکوما جیب نے راوخ کلی دی اللہ پاک للفقراء بیزے ورنہ کی فقراء تور کا بیان دو مصرف ہو شو بیان دو مصرف چھ مال خرچ کرے نو مصرف پی جنی بے مصرف وقت پلی پیسی نو ور دے گورے للفقراء ورکدا مال فقیران ہوتا کم اللذین اغا فقیران اخسرو فی سبیل اللہ اسار کرشی دید اللہ پلا رکی اخسرو دیکھا اخسرو حسار کرشی دید اللہ پلا رکی غرائب القرآن لکھی لأن سبیل اللہ مختص بالجہاد فی عرف القرآن غرائب القرآن لأن سبیل اللہ مختص للجہاد فی عرف القرآن فقراء الذين اسروا فی سبیل اللہ بن کر شید اللہ پلار کے جہاد کے اسروا فی سبیل اللہ بن کر شید خدا پلار کے قرآن تناس دی ورنہ خمال گٹلشی خم مزدوری کولشی خم محنت کولشی خاقل مندی خلق کوئی ملیان سادہ دی ملیان سادہ دی ملا پشان لپو اپا دنیا کے سوک نشتے ما ہدایت لولو دل تک یو وکیل زمانگا اس انگلینڈ تا تلے وکیل ناس تا نو ہدایت لولو ما توی دا سنگا چل دا خطول وکالت تا سخ پروت تے نو ما دا تاسو تا منگ دا سی اخکارو آس گئے کہنا او وکالت خطول پا دی کتاب دے تاسو دی کتاب دے دری بابو ان وکیلان جوڑے گا اچھا ہاں نو دام علماء دی خمال کٹل شی خب بزنس کول شی خود تکڑ جو خب تکڑ یار سکول شی لیکن نشی کول دنیا کار والی افسرو فی سبیل اللہ بندی بندی خب بند شوی ندی احسرو ندے افسرو دے احسرو ندے چیزان پکی بند کردے افسرو اغینی ولو دل تکینو لیدی وزی کن افسرو بند کردے شوی دی فی سب وہی کہ گنپتی شار ہو پائے فی سبھی اللہ پلار دلہ کے لا یستطیعون ضربا فی الارض طاقت تا نشتے دا سفر پزمکا دے طاقت نہ مراد حبس وقت پہنچ سر دے طاقت مراد حبس وقت دے نہ کہ گڈ شلان دی دانا چ گڈان شلان دی کہ طاقت نشتے ضربا دا سفر گڈان دی شلان دی کہنا اپرات دی نانا خرج خود طاقت ور دی خود طاقت نہ لری دا سفر پزمکا ولکہ سفر کے مقصود فوت کی گی او کہ پو مقصود آرم دین دنیا ورسا خان رازی نو چھ دوی دوارو پانے موازنو کا دنیا فانی دن باقی نرانو باقی واغست چھ پوشی کنی او سرو فی سبی اللہ لا ستیو نظر بن فی الارضی ٹھیک شا اس تفاصیل رتا خیمہ یحسبهم الجاہل گمان کی الجاہل بے خبر دا حال دو دوینا داغنوی چھ جاہلان اے جاہل آنی دین مراد ندے جاہل آنی شرع مراد ندے یحسبهم الجاہل عن حالہم گمان کی پدی باندے الجاہل اگر بے خبر دا حال دو دوینا اغنیا چھ دوی مالداران دی ہم اغنیا چھ دوی مالداران دی دا گمان والے کئی من التعفف آیا اے قرآن وے جاہل پہ گمان کی چھ دی مالدار دی ولی من التعفف لوجد زان بچکولو دا سوالنا لوجد زان بچکولو دا سوال تعفف اے عفتنا زان بچکی دا سوالنا تعرفهم پیجن بچ دی فقر پیجن کنا پی جنبت دودی دا فقر پی جنبت دودی دا مستحق والے بسی ماہم پنخود تندو دودی سرا کپڑی خو صفا دی تو پیم صفا دا کہنا خو پس چی تو گور سو غم جن و دیکھ کہی حضرت بوی غم جن دی او نکتہ تو اچھا تھا لیکن قلم نہیں ہے کہاں سے لاؤں کہاں سے لاؤں کلو یار کاپی کی ضرورت ہے ابھی پیسے کاپی کے لیے بھی نہیں ہے بس نہ خود کو پریشان تھے نو تعرفم بسیماهم لا یسالون الناس الحافا نقی دوی دخل کو نہ سوال الحافا پواز خلا الحاف دے دوی گا نا نقی دوی دخل کو نہ سوال پواز خلا یار شیل قرآن دے جی انسان تو مراقبہ ہو کن تو بدے آیت پڑے گی ایسے نہ پڑے گی ماں کو مراقبی ہم کڑی دی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ یورا زیوی ویما دری کالا یادین سوا سورت رات معرہ قرآن کی مکتہ لے دی نظر چی مطالعہ کو نظر پر معرہ قرآن کی مطالعہ کو اول معرہ قرآن کی مطالعہ کو ابدی کی مطالعہ کری رفی دادا لا يسألون الناس الحافا نکی سوال پوازولو دخلی نتا تسنگ پتو لگی دا چی دید مستحق تعرفم بی سیما ہم نخد سیما اگا نخد تندی دید استحقاق اخکار کئی دے پخلی چاہتا نوی مثلا حلاس شو دا شیل قرآن ترجمہ دا حیتش دا تفسیرنو کی دوار اشتے گوری خان شیخ مرخون بوی لا سنا سے لافا چمٹ کر اے بتا نہیں مانگتے لوگوں سے چمٹ کر چمٹ کر بھی انخلی خدا کے لیے، خدا کے لیے تو خدائی بش پتا بش دس روپیہ پنجو خوراک مڑا خدا پاس دو خوراک الگ یو روپیہ خوراک ایک سو خوراک دیتا الحاف چمٹ کر دی سال نہ کہی چمٹ کر الشیخ دیکھو بیاغی ویل چ نفس سوال کو جائز دے کا نا چمٹ کر دی سوال نہ کہو خدا بل ترجمی دلائل دیر زیاد تھی زدوانا در تکو نہ گواری سوال نہ کہی سوال چمٹ کر وازول و دخلے بیاسی ٹھیک شو اما نفس سوال چادت دے جوڑ نی اور اظہار دا خپل حال کے اس ممنون نہ دیں تا مخیون جن پارکیں ماشاء اللہ آت 177 واتر مال اللہ خبی ذوی القربا والیتام والمساکین وابن السبیل والسائلین سائل بکشتے سورۃ توبہ آیت نمبر 92 ولا للذین زاما اتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ مطالبہ کرے ہوش گنا حضرت پہ چچے مٹ کر بس مانس سے اچھے مٹ کر نہیں وہ نفس اظہار دا حال کی اکی او سڑے ہوئے مالدار سڑے او دے اس ناستے دے ہوئی بس تب یہ تفسیر میں پکار دے خوب روپے کی یہ اللہ دے رس بندوبست جوڑ کی نہ بل ورزی خا ماسا قاسم زکات پہ سیدھا واخ لے رضان و تفسیر رہا دس سوال دے ایک کہا کہ خدے تاری زر روپے خورا کہ جو تفسیر پہ واخ لما نہ دا سے نہ کہ زبوش نفس اظہار حال کئی سوال سوال ارحاف نہ کہی نہ توجہ دے میں توجہ چ کم دا قرطبی نہ او دنور تفاصیل نہ مناسب دا غدارا لا یسألون الناس الحافا الحافن سرا چسنگ نفی دا قید دا چی الحاف دے نفی دا مقید دا چی یسألون دے لا یسألون الناس الحافا سوال نہ کہی دوی سوال نہ کہی دوی پو وازول دخلی سمانا خلا نوازی نو سوال نہ کہی زکا چی سوال کی گی پو وازول دخلی مخصوص رے نفی القید والمقید جميعا قید و مقید دا منفری اور دیر مفسرین دارا غور کردا زکا چی تو داسی چی تو خلا دی بند کنو سمو غواری اوائی بگا یو روپے خلا وادشو روپے خلا وادشو ٹھیک شو کنا اچھو خلا دی بند سوال نشتے نگواری دا خلقنا پو پرانستو دا خلی نو خلا پرانیزی نا نو سوال نہ کئی زکا سوال کو بغیر دا پرانستو دا خلی نہ کی گی نا ٹھیک شو دا قرطبی ذکر کئی غرائب القرآن ذکر کئی اور فتح الرحمن والا ذکر کری دی اور تائیدات سورۃ بقرہ ہوا رہا دا سورۃ بقرہ دا آیت نمبر 71 گورا قال ان يو يا قال انه يقولنا بقرة لا ذلول تصير الارض لا ذلول تصير الارض سمانا ندا غاروتي تشلول شي بزمكا شلول زمكا سمانا غاروتي ندا تشلول زمكا ندينا خدا مان ندا زمكا شلي خو غاري ندا وتلي دمن سوكي ها غاري وتلي ندا خزمك شلي نا نا نفی القید المقید جمیان لا ذلول ولا تصیر الارض نئے غاڑ وطلی دا نئے یوی کرے دا یہ پیشوی ندا نوچ غاڑ وطلی وی لا سن الناس الحافا الحاف کئی نچ سوال پیوشی لا ذلول یا سر تیرا دو گورا اللہ اللہ اللہ آیت نمبر 2 اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ اچت کری آسمان نہ بغیر دستوں نہ چتے بھی نے بعض اگر چ بعض مانا کہتے کو اخکاری نہ سمانا بغیر دسمان چتے ہوئی نے سمانا بغیر دسمان نہ چتے ہوئی نے چتا تخکاری نہ زکر اخکار چستنے نفی درو یسرا نفی دا وجود دا مدم دے ستنشتے نا چتے اگورے کیوے نتاب قتلی نلائی سلون الناس الحافا لئنہم متعفف اللہ مدع قرطبی لکھا لئنہم متعففون لکہ دوی زان بچ کے ان کی دی دا گور علماء کرام دا تفسیر قیم جلد اول دے صفحہ 171 بان لکھی چدا علماء للذین للفقراء ددش پک صفما الفقر ثانیہ حبسهم انتم فی سبیل اللہ اذن پر نصرت کے دی الثالث لائست عجزهم عن الاسفار للتکسب والضرب فی الارض ٹھیک شو او سلورم شد فهم و حسن صبرهم و اظهارهم الغنا یا دین معلوم شد سوال نہ کو گنا شدت تعفف تے نہایت صابران دی خلق تو اظہار د مالداری کی او تعرض د سوال نہ کی اور خپل حاجت پٹ کرے دے بلدا چلخان انم یورفون بسیماهم و یل علامت الدالت علی حالتهم السادس ترکهم مسألة الناس فلا يسألونهم الحافا بالکل دیدا باس کر دے ٹھیک شو اور سمرقندی لکھ لے دے غرائب القرآن لکھ لے ابن کثیر لکھ لے دے اور شیخ مرحوم بومبے یا سب الجاہل اغنیا جاہل نا پویا دا حال نا گمان کے چمالدار دے الحمدللہ کپڑے صفا صفا اچھے نو کپڑے صفا چول سنت طریقہ دا لامبی لمبل سنت طریقہ دا تا حدیث یاد دے درتا اگر حدیث ہوئے حدیث مبارک کسن کا راضی نبی علیہ السلام چی وجہ جمعی مجھ لراغ ہے او خلی مخصوص شدہ خلقنا نبی علیہ السلام من عطل جمعہ تا فلیغتا سل چسو غسل جمعی لازی خام خا غسل کر غسل واجب دے ای وجہ سوا چزان بخیرن نہ پاتے گئے لگے کہ خرین استاد جسم بدن خلا یا بوئی بوئی اور ساتھ گاونڈی مرگیری توسط یا غیر احتزان و صفا ساتھی تو طالب جان صفا ساتھی حضرت بھائی اب یا میں گپ لگاؤں کہ بھائی یہ کپڑا مدرسے کا ہوتا ہے پنجاب کے مدرسوں کی کپڑے ور کھولے اگر وہ زمانے کو اس پتہ نہیں سے یہ کپڑا بھی مدرسے کا ہوتا ہے صابن مدرسے کا ہوتا ہے پانی وافر ملتا ہے اور استری کسی سے مانگ کر لے آتے ہیں بجلی مسجد اور مدرسے کی ہوتی ہے سمجھ گئے کہنا ہے او مزین کپڑے پہن لیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ چودھری صاحب جا رہا ہے اور اگر اس سے پوچھو بھائی مولوی صاحب ایک 5 روپے چاہیے تو کنگال بینک آف پاکستان ہوتا ہے چوتھے چیو 5 روپے کر دی بیا کنگال کنگال ہوتی ہے نا خالی نہیں وہاں کئی خبر رہا خیر نہ سما طالبان مالدار دی الحمد للہ یا سب جائے بگنیا لا يسأل الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين هم مثلا اي وكذا هم مثلا كي ترغيب ده انفاق ده فحالات عامو كي فوقات عامو كي هر وقت هر حال خوب پتا پتا ذكتي كي ده گتا الذين ينفقون اموالهم اخرج مال خرج کی بالليل پشپا و النهار درزی سرن پپٹا وعلانیت او اخکارا ليل و نهار مقدم کا عمومی اوقات اشارہ دا سرن و علانیت ذکر مؤخر کا عمومی حالات اشارہ دا ہر وقت ہر حالت ٹھیک شو بیا ليل پ نهار مقدم کر دے صرف علانیہ اشارہ دا چ اخفاء فی صدقہ اولاد د اظہار نا فلم اجر من در ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہ اللہ یہ حدیث درتے مر علمانی ذکر کر رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چاندر آوڑے یار کو بس حکم پوری دنیا کے سوکھ شیل قرآن مرحوم یا رضی کے رشتہ میں تاج بٹ اللہ شرح علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چندہ کرے واضح رت ادے چندے ابو بکر کو جماعت کے چندہ نہ کرے عمر سے نہ کرے عثمان والی نہ کرے رضی اللہ عنہ مجمعی او کہ کرے وان وقت خاص لا عموم لہا قانون خنو آج یہ جماعت کے سڑی بیان کر وہ جہاد پار چندہ پخبلا پیغمبر علیہ السلام نے کھولا اور من جاہد غازین پزی لکھی من جاہد غازین فقط فقط غزا فقط جاہد حدیث غلط ایسے حدیث غلط ہوئے اور پیغمبر سے پاس ہوا اے رونو اے رونو پر جہاد پار چند گواڑم مدرسی دے پار گواڑم پکی خام خدا نور لانجی او کنین بیا یو حدیث دے غوچان خیز دکا من جاہد غازین فقط غزا کو ٹھیک دے من جاہد غازین فقط غزا غازی سر چاہ جہاں تو کم غازی نہیں سڑی سام منو عجیب کار ہے پیغمبر علیہ السلام چندی نہیں لکھی خان وقت خاص اللہ عموم اللہ خوشل چندا غزو تبوک لپکارا نبی صاحب چند راوڑے عثمان راغ رضی اللہ تعالی عثمان غنی راغ اشپگ سو خان سرد منگوت گندی ہوئے سرد کتو مت ہونا ایش پک سو خان دی اور سردا اسباب سردا سے صحیح سرد سامان پک سو ماشاء اللہ لگ وقت تیر سے ایش پک سو نور آل جی دو لسو خان دی حدیث کی راضی پر افال صلی اللہ علیہ وسلم یا دے ہے وقال اللہم انی رضیت من عثمان فرض عنہ ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم اللہ زخد زوان راضی شو متن تی راضی شو عثمان لدا نیکی دمرا غٹا نیکی دا کہ دینا پا جون کے بلا نیکی و نشی نو دیلا حس نقصان نمیلاوی پا درجی کمی دو کی صحیح حدیث تی چی اصرے بارہ بارہ سو اخان پا یو غزوی کی خدا پا نامو ورکی اگر چا تا خیانت کولش لے بیت المال نیا خیانت بو کی تاریخ زامنو تاریخ کی نکل گئی تاریخ کس تاریخ اس حیثیت تا تاریخ نشنے تاریخ کو تاریخ دے تو رتیار دا رنا قرآن کے دا رنا کو محبت حدیث کے دا صحابہ گورے دا قرآن و حدیث پر رنا کی گورے ہاں تاریخ اٹھتا گٹتا ہوا تاریخ سے اس تاریخ اب کہ تاریخ گورے البدایہ والنہایہ گورا معتبر تاریخ تھے ٹھیک تھا کہنا تاریخ بغداد و گورا معتبر تاریخ تھے صحابہ و گورا چاہتا نا تبریدی شیرا اچت کرے تبریلی کل تبریدی تبریدی تا خیال ہوتا ما ذر عثمان ما عمل بعد حاضر یوم سبحان اللہ بس اب بلکہ بعض مفصلی کی چیز دعات نازل پہ حق بیانے کے حب صحابہ من الایمان سبحان اللہ کل اینان یترشح بما فیہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون الحمدللہ الذين ياكلون باب نمبر دریم خا او دادے تر 383 پورے 383 وہ یعنی آخر پر واللہ بما تعملون علیم پورے دے دے کے سرے دا دریم باب دے فدی باب کی زجر دے اصحاب ربا تا اور حکم دے اصلاح دا معاملات بس دا یو رکو آغ 281 ام لا یظلمون پورے زجر پر ربا دے ربا مکوئے ربا حرام تھا بس بیا یا ایو الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فدیکھ اس امر بے اصلاح المعاملات بس بیا سلرم باب اذن اللہ ما فی السماوات تر آخرت خلاصہ اور نچوڑ خلاصہ اور نچوڑ ٹھیک شو تمام دلکم خلاصہ اور نچوڑ دادا چربا دا حرام دے ٹھیک شو اور محرمات کی نہایت سخت ترین حرام زکہ چربا سرا ہم حقوق الہیو حق تلفی کی گی ہم حقوق العباد بانی ظلم کی دل پاس صاحب رواج دے بدترین حشر قرآن ذکر کے الذین یاکلون ربا آخلا چخری سود. بعض علماء ہوئی جو قرآن کے راغلے جو سود خوال ناروا دے من خو سود خرو نا معاملہ دا سود کو معاملہ دا سود کو ہم کوئی زور روپے ورکا آنا بس یول سو بدل درکا دا خود سود معاملہ دا منگا سود کو نا نما چ تفسیر کتن معلم التنزیل ہوئے الذین یاکلون الربا اے جو عاملون به ہر سوچ معاملہ دا سود کئی چاہے خری چاہے تجارت کئی دوارا حالات دی. خو قرآن یاکلون ذکر کا ذکر چ معاملہ دا سود سد پارا دا خو عقل دے پارا دا یا سر چ سودی تجارت کی سودی لین دین کئی نہ سد پار کئی خو خوراک دے پارا کئی نو خوڑل دا سود حرام دی اور دارنگی سود کولم حرام دی معاملہ دا سود حرام دا سود خور شہادت حرام دے دا سود خور معاملہ لکل حرام دی ٹھیک ہو کہنا مولانا صرف سود خور سر اعانت حرام دے مسئلہ حل دا لا یقومون علامت دی قیامت پر لا یقومون نبا پاسی دی الا کما یقوم اللذی مگر لا یقومون قیامن دے قیامن مقدر نبا پاسی دی قیامن قدری دوسرا الا کما یقوم الذی اے یقوم کما یقوم الذی نو پاسی دوی دا قبرنا الا کما یقوم الذی یا الا کا قیام الذی مگر پشان دو درے دو پاسی دو دا کس یتخبط الشیطان چکٹ وٹ کری دل شیطان من المسجد لیوان توبنا جو چابن میرگی مرض را دی چا قبر نا پاسی نو خلے کے بیز دگی چا پاس غرب ارتا باس دو یا غرب ارتا دغه سي انجام به اخرت پوری الله ته موږ ساتي. او دې ذکر المانی یو واقع لیکل دا اتبا فرمای اتبا لیکي چې دا جنون چې کم ده کنه د جنون ماده دا سجده غلبه سودا ده غلبه سری باندې سودا غالب شي نو بیا په دې باندې جنون اثر کوي نو غلبه سودا چې دا دا سبب د جنون ده. اور قرآن کریم فرمائے چلا یقومون اللہ کما یقوم الذی یتخبطو الشیطان من المس قرآن نہ معلومی کی چی سبب دے جنون مس دے شیطان دے ٹھیک شو دے اتباع و باس دے ایو غلبہ سودا دا اور قرآن چی مس دے شیطان دے اور چا پسی لاش معتدل را لگوی دا مس دے شیطان روشتے نا شیطان دا قادر نہ دے پہ انسان نہ چی مسی کی اگر خدا اقلاع کی گھٹ کے کینا تو خوب تکی بالک لان بالک سر تک بس آسان دان اخلاص خبر اکران خو منگ تج منگ بیدار ہو الحمد للہ خود منگ بیدار ساتھی اس دل تا مست دے میں جواب رولمانی سے کر کر دے کہ دے یو سیز دے پارا دے دو اسباب وجود دے دو اسباب سو زد نہ دے و محال نہ دے ہر یو سیز دے پار سببین کے بیشی دے جنون یو سبب قریب دے چگا غلبہ سودا دا او بل سبب بعید دے چاہ مسی شیطان دے نہ مسی شیطان سبب بعید شو او غلبہ سودا سبب قریب شو تو بس خلاص جو خبر ذالک داد دوی داد ذلت پاس دل ولی دی بیان نوم پا دے سبب قالو چی دوی وی انما البیع مثل الربا بے شک بیا چی دا تو دا خو پشان دا سود دا عجیبہ کار دے انما البيع مثل الربا اصل کی دو دی مقصد و تشبیہ در ربا ور کل بے سرا مشبہ ربا اور مشبہ بھی بے آوا دی مشبہ بھی مشبہ کرا اور مشبہ بھی مشبہ کرا دیکھو الٹے ذکر کا پکار خصو چ انما الربا مثل البيع چه بے شک دا سود خو پشان دے بے دے اصل خدا سے پکارو یعنی قیدوں داوا چه دوی چکل دا سود نہ منع کرشل دوی لپکار چن نمر ربا مثل بے لکا پا بیا کے چلین دین کی گی او زیادت کی گی دارنگی پا سود کیوں زیادت رازی سو وجہ دا چه بیا حلال دا سود حرام دے اصل کے خدا سے پکارو چودی سے دے این نمر ربا مثل بے مشبہ بھی مشبہ کا دعوی علماء کرام دے جواب ورکی چدا چونکہ دوی پا طریقی دا مبالغی بے پر با مقدم کرا پا طریقی دا مبالغی پا اعتقاد دا حلت سرا چہ دوی دا ربا تا دا سی حلال وی لکا بیا نو تقدیم دا بے پر ربا باندی پا ارادی دا مبالغی پا حلت دا ربا باندی چہ دا نخایت سرے جائز دے لکا چہ بیا جائز دا مبالغتا نویلو لکہ تی وایت القمر وجه زید والبحر ککفیه مبالغه سنا القمر وجه زید داس کو میں چدا دا خود زید مخ دے والبحر ککفی دریا پشان دا لاس دے دی دا مبالغه دا زید دمر خیستا دے لکہ چ سپوگ میں دا زید دمر سخی دے لکہ چ دریا اپ دے تسلال دا کر مبالغه دا نو دین دا بے مخ کی ذکر کا ربا رس ذکر کا مبالغتن فی اعتقاد حل الربا ربا تے حلال وی ذکر چن ول بے مثل وا حل اللہ بیا قانون بار تعالی او حال دا چ اللہ پاک چ احل اللہ بیا بے حلال کرے دا وحرم الربا اور رب ربا سری حرام کر دے ربا حرام دا اور بے حلال دا اس فمن جا موضا نور دا ربا ابحاس ہو چونکہ ہدایت ذکر کر دی کیا نا چربا سے تو زیادت متفاضلہ من غیر عوزن تو ہوئی زیادت متفاضلہ من غیر عوزن اضاکان من جنس واحدت اور بیا اگر جنس سے کم دے نو قدر و جنس زمنگ پر نزبان دے رچا پر نزبان فقط کیل دے اور رچا پر نزبان فقط ازدخار دے ٹھیک تھا کہنا اگر بیا دے ہدایت ابحاس دے آئے دفار بنیاد دے سلی اگا اشیاء ستا چکم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان کری دی فبس ربا سے تو اگا سشے ازیادت المتفاضلت من غیر عوزن اذا کان من جنس واحدت غنم پا غنم یو خوا من او بلخوا سو من تو دا سو من کی دا سو ندی دا حرام تی تیشو گنا ولا فرق بین الجیدی والردی اور جید و ردی کے سب وصل و اعتبار مشتر ہے دعوتی خبر بیا ہدایہ وی لقواری واحل اللہ بیا وحرم ربا چتا تا پتہ نشتے جدا پیسی حلال دیو کہ حرام دیو چتا تا یہ سوئی زکاة دا پیسی دا زکاة تی اور تی داغی مصرف یہ نو یہ جوزو اور بلکہ تا ہدایہ وی لینو دیر خدا کی کنز آخر دیو لینو نورا دیر خبر دا زکا چی دی نقود تا کتابون دین ہوئی دی نقود تا کتابون دین ہوئی ولی لأنهما لا تتعینو الا بالقبض کہ تو ہے چی دا کتاب مال راکا پا سل دو پائے نو کہ دا سل نوٹ دی ورکا کہ دو پنز دوسی دی ورکا کہ لس نوٹ دی لس روپو ورکا بیا سیدہ ہاں لا تت الا بالقبض او کہ قبض دکر تو بیا سیدہ عام تعین شر قبل القبض پیسی نہ متعین کی گئی لہذا کہ سودی پیسی جو سہ سود کی اور تال زکات در کو نہ پیسو کی سود ننو تے نہ رہے ہاں بل خبر تقوا خبر ادا چتا تو پج دا سے سود خور دے دے کو ڈوڑے بم نہ کھلی دے زکات بم نہ اخلی اگلے مزیم نہ دے سکل دل تماز ریو طالب ناشنا طالب اگے زدا کور کے چکم دے کنا دے اور اور مال اخلم دے بل اور نہ اخلم زکہ چھ دے پ بینک کے ملازم زدا کی پیسی وچ لار شو اگر زلو پیرا کی بل اللہ سل را کی سل اخلم زر نہ اخلم میں طالب خریدا سے عالم کی جستا نظیر بن ملاوی کی آو بل خبر مثلا دفع خ فمن جاءه موزۃ من ربی بس ار اغا سوچ را شے تو نصیحت طرف طرف نہ سریا کو سلام بیا چھ نماز تا اول کی ویلو کنے دی ویلی بس السلام کے تعویل کہو کہ ہر چاہتا السلام علیکم خدای تعالی رحمت تے دین راولی خدای تعالی دین توفیق ورکی خلاص او چ واقعی آل السلام جو السلام علیکم پتہ دے خدای رحمت او کہیں نہ کلا کدا طالبان دخیم وچ موج کیوں کنا داسی وچ السلام علیکم کنا خیال گرانا دے بس خوان تری السلام علیکم تا سوڑا پوانا شے اسماسی فمن جا او موعظتم من ربی ہر اغا سوک چی راش آئیت نسیت درب درفنا فانتہا دیزار منکد سدنا فلہو ما سلفا بس اغیل اغا گناہ دا چکم مخید تیرش ٹھیک شوا گورے دی آیت مبارک نا وکیلا آیت مبارک نا دا معلوم شوا چې نزول آیت نه مخکې خلق د سود په لین دین کې مبتلا و. حرمت ته سود نه راغلی، حتی کې صحابه کرامو کې هم سود باندې مبتلا و، ځکه حرمت نه راغلی. حرمت سود راغی، الله ورته چې بس سود بند کړي. هغه سو چې راشي وته نصیحت در ربنا فانتها دې ما سلفا دانا چ دل اغ سود ملائی چکے میں مکیا کر دے فلہو ما سلف پس دل اغ دے چکم دے معاملہ کرے دا مکیا چکم اش اش وامرو الاللہ اور معاملہ اللہ تحوالہ دا اور اللہ در رحمت شان رحیماننا دا امید قوی دے چکرے پاک بھئی معاف کی ومن آدا اغا چاچ دوبارہ سودو کا فولائے کا صحاب النار دوی دوزخیان دن فیا خالدون پا دوزخ کی با ہمیشہ ہمیشہ با دوزخ کی معتزلہ و بالخ بانے سٹے خو بیار آل چت کر اے منگ دقا سی ہوئی جب خون خبر ہے دکھنے جاتے شو اے منگ دقا سی ہوئی حلکہ تصو ہے ویسا دقا ویم چا صاحب دا کبیر دوزخی ہمیشہ والے چی اسے سودی کاروبار شروع کی سود کل ہو کبیر گناہ دے او قرآن و منع دے کہ بیائی سودو کر اولائی کا صاحب النار دے دوزخی دن فیا خالدون مگدہ قصوی چھ صاحب کبیر مخلط فی النار دے مگے پا قلار کینا خلود پی جنے خلود ستا ہوئی خلود مقید بے قید عبد نہ دے طول المکس مراد دے دیر وقت بس سزا اخلی لگ وقت نا دیر وقت خالدینا فیہا ابدا ورزنش دے نمرات تنہ خلود نمرات طول المکس دے پارام کینا یو دیم زیم چھ دومن آدھا عود ویکنا عود دکم قبیلی نہ دے عود مطلق نہ دے داود پہ ارادی دے استحلال سر دے ومن عادا اگر چاچی عود کو دی ستا عود استحلالی سر دے دوزخ دے دے دوزخی دے دکا چی حرام تے حلال وی مانا حل شوا عادا عود پہ طریقی دے استحلال دوزخی دے یا عادا اولاک اصحاب النار طول المکس دے نہ کی مخلط فی النار پارا مویکینا یمحق اللہ الربا اس ترغیب دیکھا یمحق اللہ الربا اللہ ختمی برکت دا سود تفسیر فتح القدیر دا شوکانی لکھی یمحق اللہ الربا اے یذهب برکت فی الدنیا اللہ ختمی برکت دا سود ویربی صدقات اللہ پالن دا خیرات کی اللہ لکہ حدیث کی راضی اللہ استاسو دا صدقات دا سے پالن کی لکہ تاسو چی دا خپل دے یو ساوری دا بچی پالن کی اللہ اللہ واللہ اللہ پاچرے لا یحب نخوخی کل کفار ہر کفار اسیم گناہ گارے بیار آگے کہتا کو بھی اصحاب النار کی جواب ہو کہ وہ کفار چھو تو خود ہی لی معلوم شو چھ منظر بین منظر تین وہی چھ صاحب کبیر لا مومن لا کافر او گو روی کفار خود ورتوی معلوم چھ صاحب کبیر کافر دے کافر شو مگر پارام کینا تپینجن چھ کفار ستے ہوئی کفار دا کفر نا کفر انکار تو ہوئی ٹھیک شو کہنا او دا انکار یو انکار ان ایمان دے یو انکار ان شکر دے دل دا کفار مراد ناشکری دا ناشکری دا ابن کثیر لکل لا کل کفار اے کفور القلب کفور القلب او کفور القلب سے ناشکرا نفقی ارغ انسان کفار چھ ناشکر دے سمانا اللہ دور کرشوی نعمت قدر نہ کی او د ځان نه پکې حرمت او سوتل کړې اسیم گناہگار دے اے اسیمن بالقول والفعل نو کفار نو مراد کفران القلب دے اسیمن نو مراد اسم القول والفعل دے سود کئی معاملات تے سود کئی کفار دسن دے اللہ دے نعمت نا شکر دے ولی قران پاک سورتی نہ لو گورا چ کفران نہ شکر ته وای اللہ 112 گورا کار مطمئن ته یا تیار اس قرا قدم من کل مکان فکفرت بانعم اللہ نہ شکر یو کرا ٹھیک شو بیا ترغیب دے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اگر چا چې مان راوړ دي عمل کوي نیک او مزنه کوي په پابندې ور کوي زکات تمال ایله پاره ثواب رب څخه انا به په دې باندې یاره نه به غم جن یا ایو الذین آمنوا تقوا الله آیتونه سان دي وکړه دا ګوره ما درته وی چې آیت ربا چې نو نازل شوه نو معاملات ربا کې ټول خلق افتو لیکن حدیث کرائی نبی اسلام وچ زمانے دی جاہلیت معاملات ختم کرے ز اول اغسرے مچ د خپل د تر د عباس ربا خلق و تفریق دبا. نو قرآن لا چن ربا حرمت چن نور آغلے نو خلق پر دیکھ مبتلا ہو حکم راغے اس جو سری چال سن روپے اور کرے بھی 120 والے مثلاً حکم راغے نو قرضدار یو لاڑل بے کاکا سن روپے بدل درکو مخا ربا حرام ادا او دا شل بدل پور تب لپاس نہ رکھو ماں ناگی گورا ربا حرام اس وا ما تا چکل معاملہ کول نہ ایو کہ حرمت نو مال بے 120 را کی او بیا بگورو تو جس پوش وے نو قرآن وی یا ایو لزین آمنو اے مسلمانانو اللہ نو یرے گئے وزرو پری گئے دے ما بقی من ربا اگا مالونا چی پاتی دی خلقو تا دے سودنا ستا چی خلقو تا کم سودی منافع پاتی دی اگا پری گئے دے ان کن دا مؤمنین از کن تا مؤمنین ان علت دے اب مان دے از دے زکاة چی تاسو مؤمنان یے اور تو مؤمن کار دے اللہ حکم تغار خدل پا طریقی دا کمال سرام اور دا ان فزید از دے دانے چی کچر تاسو مؤمنان یے اور دا مگا زیب زید ارتوی چی لعلہ وعصا فی کلام الملوک واجبن دے انم توقع دے پار دے ودلتا یقینی شن ان کن از کن تا مؤمنین تاسو مؤمنان یے وزرو ما بقی من ربا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس کی چر تاسو دا کار نہ کوا ایسا مانا نہ پری گئے تاسو خلق تا اغا سودی مسالہ اغا سودی پیسے او ترک دا سودنا نہ کوا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اکثر خلق مانا کی فَأَذَنُوا اعلانو کہ دا جنگ خدا مانا لفظی نہ دا بیا خو پکار فَأَذِنُوا پکارو دے کسر زا پکار جو فَأَذِنُوا اعلان دا جنگو کہے دل تو فأذنو دے چھ فأذنو شی بیا مانا دا دا فأذنو خبر شے او دا مانا خدا فأذنو خبر شے بی حرب من اللہ پیلان دا جنگ سر دے اللہ نا ورسولی او دا غید رسول اللہ فأذنو ایکنو یقین پمانے سر فأذنو یقینو کہے فأذنو خبر شے فأذنو فالمو اے پوہ شے دا مانا دا مانا بدانے کے جفا دن اعلان ہو گئے آپ کو دفاع زینو مانا دے کس رضا خدا کی فتح زادے ٹھیک شکر نظوا خبر شے یقین ہو گئے پوش ہے بے ہر بن اللہ جنگ سر دے اللہ اور رسولنا اس دے ہر بن کی دا تنوین لپار دے تعظیم دے نہ کرا بے ہر بن عظیم اللہ عظم ازری بے ہر بن عظیم پہ اعلان پہ جنگ عظیم سرا یو نقص جنگ دے گا نا یو جنگ عظیم دے فازنو بحرب من اللہ پس خبر شے پہ جنگ عظیم سرا اللہ طرف نو دیا غید رسولنا وائم تب تم کچرتاسو تو بہو اخکلا فلکم رؤوس اموالکم تاز پار دی اصل دا مال رؤوس مال اصل حاصل مال اصل دا پیسو لا تظلمون نفی بمانے نہیں کا لا تظلمون ظلم مکوئے پہ خلق باندی پاغستو دا اصل راس المال نا پا زیادی سرا پاغستو دا زیادی نا پا اصل دا راس المال چه تا اصل پور کری پا 110 باندی لا تظلمونا بی اخذ العشرتی ظلم مکو پا خلقو باندی پاغستو دا اللہ سرو پو زیادی راس المال واقلا ولا تظلمون اخبار او زیادی با اونک کرشی پا تاسو باندی پا فقدان دا راس المال سرا ستا راس المال 100 روپے دی لا تظلمون او لا تظلمون نفی بمانی ظلم مکوئے پاغستو دا زیادت نا راسل مالنا چی چال سل روپے دا قرض ور کردی نو سلی واخلا پاغی منافع دا لسو شل روپو ما اخلا را حرام دا مسئلے وقت پوشو علماء کرام فازنو فازنو بحرب من اللہ و رسوله اعلان دا جنگ عظیم دے اللہ و دیغی رسول سا حدیث مبارک کے راضی چی قیامت رزوی قیامت رزوی او سودخور چو کلا پاسو لشی اللہ بدی سودخور تا پا میدان حشر کی وی اللہ یقالو لآکل ربا یوم القیامة خذ سلاحک للحرب قیامت پا میدان با سودخور تا اللہ وی واخلا اخبلا وصلا شابا وصلا واخلا چو جنگو کو فاظنو پوش یقینو کا اعلان دے جنگ عظیم قیامت پر ازم در تعالی سے وسلہ واخلہ چھ جنگوں کو جب قیامت کے اللہ تعالیٰ سے توبیخی حکم ہو کی جاگے شریف و بچا سمر مشکل ہو سمر گرام میں. علماء کرام فرمائے چھ فأذنوا بحرب من اللہ و رسولہ, حرب اللہ و حرب رسول سے مانا رہا یو خدا کہ یو سڑے سود کئی او سرد ممانعت نا اگر سود پری نگی دی بادشاہ مسلمان ل اجازت تے چغی سر مقاتل ہو کی ایسے جنگ ہو کی حتی کہ چھ خدا حکم تغارا کی دی. لیکن حضرت صدیق اکبر احادیث کی راضی وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسو فکفر من کفر من العرب, اور صدیق اکبر اعلان ہو کہ چا مانا زکات پر منک یا اخراوڑو پیزان نہ راوڑو نزبہ ویسر جنگ کو ما. تو بادشاہ وقت ویسر جنگ کو لیش حرب من اللہ و رسولی ہی اعلان در رسول دا پر تر حقیقت اعلان من اللہ دے دے جنگ نسبت اللہ و رسول دوارو توش پوش مولانا. یا علماء ذکر کی چھ حرب اللہ النار دے دوزخ اور دے اور حرب رسول السیف, حرب رسول تورا دا اور حرب اللہ النار دے. وہ دنیا کی جنگ دے دا پیغمبر ترون پا سیف سرا اور پا آخرت کی نار جہنم دے دو تو جہاز داری. علماء یو عجیب جملہ لکلے دا اور بلکہ دا حدیث مبارکم دے حضرت عمر بن العاص نے روایت تے اور دی وقت دا اگورا نبی علیہ السلام فرمائے ما من قوم یذر فیم الربا الا اخذو بالسنت وما من قوم یذر فیم الرشا الا اخذو بالربع, ندی یو قوم چی پائی کی صدر پیداشی مگر اغیبان با خدای پا قاسالے راولی, اور ندی یو قوم چی پائی کی رشوت پیداشی اخذو بالربع اغب مرعوبش. نن مسلمانان و ملکونا پا قاسالو کی مبتلا دی اور مسلمانان دا کفار مرعوب دی وجہ صدا دا رشوت ربا اور زنا دا پا دی امت کی عام شوی دی اور دا دوار سبب دا بزدلے اور دا قاسالی تھی. سدخور زلیلے رشوت اغسطن کے ام زلیلے اور دے مرعوبی خان کہ یو دیر لوئی نوابی کنا ججی کچھ سد اخلن دے آپ آدے خواہ گوری اور چھ کم قوم کی سد نی او زنا نی او ربا نی قوم بپوچھا تو سرگبان بادشاہ شاہ سواری کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے درہم واحد من الربا اشد من ستت و ثلاثین زنیتا اے سرحان کے ہر رجل امت. اللہ اکبر زنیت تھا زینا نہ دیں. وان کان ذو اسرا ترغیب وان کان ذو اسرا او کچروی دا خاوند قرض استا اس ذو اسرت خاوند تنگ دست ہے عجز دے فنظرت اللہ میں سرا پس پتا سو لازم دی انتظار تر اسانتیا پوری میں سرا دغی اسانتیا پوری پیسی دی ور کر دشتے نہ ور سغن مڑ کوے ما انتظار دی کوا چہ خدای والا مال ور کی جو درب کی دنا. وان تصدقو خطاب دے مالدار ہوتا وان تصدقو او کتا سو خیراتی پری کے دے خیر لکم دا تعالی پار غور دین کو نم تعلمون وتقو تخفیف وتقو یومن زان بچ کے عذاب دغلوی رزنا ترجو نفیل اللہ چتاس با اللہ تو پائے کہ واپس کرے شے بیا پورا ور کر شر یو نستا جزا د اعمال چ دی کرو وم لا یظلمون اپ دی بس یاتے نشی کی دے یو مانشوا نو فم لا یظلمون پ دی بس یاتے نشی کی دے دسنا الک چ گنا دی لگوی او سزا در ڈیر ور کر شی او دا ظلم د ازداد نہ دے وم لا یظلمون او دی دی با کمی او نہ کر شی سمانا چ نیک اعمال دی زیاد وی اور ای وزل کما ملاو شی دغا تفصیل پر صورت طہا کے دے یو نظر ور تو گورا آیت 112 گورا ومن یعمل من الصالحات ومؤمن فلا یخاف ظلما ولا حزما لا یظلمون زیادہ پیونا کرشی چی گناہ کم سزا دیرا لا یظلمون کمی پیونا کرشی نیکی زیادی اور عوض کم ملاش. علماء پتی اتفاق دے مفسرین فرمائی واتقو یومن دا قرآن کریم دا آیت مبارک دا قرآن پا آیاتو کے طولن آخری دے حتی کہ صاحب نصفی لکلی دی چھ نبی علیہ السلام دی آیتنا پستا یا اترزی یو روایت ولس دی اترزی یا ولس رزی بقید حیاتو پا حیات دنیوی سرا حیات دنیوی یعنی دنیوی حیات سرا اترزی یا ولس رزی ہو بعد عظیم پیغمبر صاحب دی دنیا نے رسط او فرمائی لی داد قرآن کریم آخری آیت دی اس کی یو سر اشکال کی زیتا بعض علماء ذکر کی اليوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اگا آخری آیت دی اگا آخری آیت دی دیتا سنگا آخری آیت دی اوسو کوئی چیز آجان رسول اللہ آخری صورت دی نو تدبیق آسان دی وکی دا تو سورتوں کی آخری سورت سورت نصر دے 114 نمبر دے آیات الاحکام پہ اعتبار حل و حرمت الیوم اکمل تو آخری دے چاہے نہ پس بیاد حل و حرمت مسئلے نہیں بنا گلے اور نفسی آیات پہ اعتبار تاخر نزولی سرا و تقو یوم دے آلت رمبے آیت کے آغاز دو وحی شوے دے و تقو یوم آخری آیت کے اختتام دو وحی دا قرآن پہ شوے دے اما سورتن کی و نصر اور آیات حل و حرمت کی الیوم اکمل تو نو تدبیر اسات یا ایو الذین آمنوا اذا تداینتم بدین لاجل مسمى فاکتبو دیتا آیت المداین ہوئی زکر چی دلتا تداینتم بدین راغل دی نو پا دی اعتبار سرا دی آیت تا آیت المداین ہوئی یعنی اگر آیت چی پاگی کی اس بات تا معاملی دا دین دے آپ شروط شرعی دا قرآن سرا چی معاملہ دا دین کے نو اگر بل لکھے اور بیا سا احکام کاتبانو تا دی سا احکام گواہانو تا دی سا احکام ورسو دا بے او دا شرع مباشرین چی ورطوی اگی تا دی سا احکام مباشرینو تا دی اگر سو چی مباشرت تا بے کئی او لین دین کئی دیکھ دا تقریبا مجموع 25 احکامات جوڑی گی عزب عدت انشاءاللہ ایک ایک ایک ایک دا بدر توی ما نوی انشاءاللہ 25 تا بدر رسی دی آیتنا ربط دا دے ربط ما سبقا و سرا معاملات پا طریقی اسلامی او پا طریقی شرعی کو کہے چی جنگ پیدا نشی معاملات پہ طریقی شرعی کوئے کہ جنگ پیدا نشی مال پہ طریقی حلال اگٹے کہ پہ جہاد کے خرچ کئے دیکھو معاملات پہ طریقی شرعی کوئے کہ جنگ پیدا نشی مال پہ طریقی حلال اگٹے کہ جہاد کو لگوئے یا الذین آمنوا تداینتم تمام معاملات تقریباً دے خلاصہ و ضابطہ پہ سلور اسی جنو کے دا معاملات دائی ضابطہ پہ دری سنو کے دا یو تو بیع العین بالعین ہوئی بیع العین بالعین سودا لاس پلاس تی ورطمنگ ہوئی ہو دی حکم پہ دری آیت کی الا ان تکون تجارتا حاضرہ کی رازی ہاں کہ معاملہ دے لاس پلاس دا بالعین بالعین دے لاس پہ لاس دا پائے کہ دلی کلو ہی ضرورت دیم قسم معاملہ دا دین بے دین دا دا معاملہ گورے یو چاہے دائی ویلی یو بیو دین بے دین دے لکہ بیو زابی والفضا اس میں درتوی چی دیتا دین زکوی چی قبل القبض دے کہ تعیون نراز یو زم معاملی خبر کو معاملہ دا سو معاملہ دا دین بے دین دین بے دین ستوئی چھے پا وقت دا عقد نبا بیا موجود دا اور نئی وزد مبیع چھے سمن موجود دی دا بے او دین بے دین دے اور دا ناجائز دا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بے لکالی یہ بے لکالی آہرام دا درم قسم چھے دے اگا معاملہ صدا معاملہ دا عین بے دین دا مبیع موجود دا لیکن دین موجود نہیں دی پیسی موجود نہ دی دا کتاب واخلا اور پیسے بر عالم خام راکے یو معاملہ سلورم قسم چدا اگر معاملہ بدین بدین والعین دا معاملہ دا دین بالعین دا ایوز مخی ور کی پیسی اور مبیا ماقودالے اگر اس تو اخلی دیت دا سلرم قسم دے اور کتابوں نے پیستلا کے دیتا بیا سلم ہوئی اور دری بیا شروع تھی ہدایت بگور ان شاء اللہ تب تفصیل بھی اس دید کے دا مسئلہ دا آ شروع تھا دید کے دا مسئلہ دا چکل یو معاملہ کوئے تاسو معاملہ بالعین و دین وی کہ بالدین والعین وی نو تاسو آگا اولی کہیں اب یا ہدایت اور پس گور اجل معلوم سمن معلوم وصف معلوم زمان معلوم محل معلوم مکان معلوم آل تب یا ہدایت انشاءاللہ فقہ دا سی عجیبہ فقہ دا چھڑے وقت حیران شہر بعض خلق ہوئی دی فقہ سے کری دی تا یو حدیث یاد کے زانے دی فقہ جوڑ کر فقہ آگا کری جس تا پاکی عقل حیران نہیں کی فقہ کو فقہ فقہ کمال کر دی اس دیجے کی دا معاملہ کما دا معاملہ دا عین بل دین یا بل دین معاملہ دین بل عین اذا تداین تم ٹھیک شوا پیسی شتے پیسی دیوار کی مبیا نشتے مبیا دیواغست کو پیسی نشتے اس دا معاملہ بل لکے اور دا لکل یو وسیقہ دا چپا ما بین دا آکدینو کی تنازو اختلاف رانشی زکا چی دا اختلاف سبب دا ہلاکت تے ٹھیک شوا نما چی سار دا زی کتکنا زما پزین کی عربت بل عمرہ رہے معاملہ دا دا کتابت چکم دے دا سبب دا رفع دا اختلاف دا معنی سشوا معاملات پخپل منز کی درست گئے چی پخپل منز کی نہ جنگے گئے معاملات درست گئے چی متفق ہے چی دشمن سر آسان جنگے گئے مسئلہ شو کہا چی معاملات درست ہوئی تو تاسو متفق ہے جہاد آسانے سر کھولے چی او کہ معاملات تاسو خراب شی تو تاسو پخپل منز کی یو بلتا آرم یہ دشمن سر چت جنگ شی کھولے اس وقت کہ یا ایو الذین آمنو اے مسلمانانو اذا تداینتم بدین کرچ معاملہ کرے تاسو یو معاملہ دا قرضی علاج المسمى تر وقت مقرر فاکتبو نو پس لکھے دے لرا اس دید کہ ان پکارو اذا ولی را ہے اصل کے خدا ہو کنا اذا تداینتم بدین ان پکارو ان دلالت کی بتوقع دا فعل اور اس دلالت کی وجود دا فعل ان پر از ول راوڑا زکچ دا کتابت حکم الدے کہ معاملہ حقیقتا واقع شی او کہ کل ارادت معاملی وی بالکل سلو رکھتے زک ان پر ازا راوڑا کہ کل معاملہ ستا بالکل یقینی شی ازا تداینتم بدین الی اجل مسمى اور بے مسئلہ شوا کہ اجل مسمى بھائی دانی چی دا غوا واخلا او پیسے بیا لرا راکے نہ چما خام سے پیسے را کر گئی مرا ما سکو کو لانش تھے تو مرا کو کل برا کے اسی را کر کے نشابہ بیا بن سکے او کہ یہ سری در طویل دس روپے والا مال وغنم را کے لس مرا او اجل مسما پہ کینی نو سباب در پسراشی ٹرک پہ راوستی تو دیکھ لس مانا غنم آ چاؤ تو بے شرما کو لانے نہیں پیدا کری یہ پیسے دعا سے اگر ہے وقت کے دلاس پیسوں تو ایسا غنم نہ راوڑی الا اجل دار رمبے مسئلہ دا الا اجل مسمى اجل مسمى بھائی وقت معلوم دیم مسئلہ فاکتبو اوی لکھائے دیم مسئلہ کہ تاثر لکل نرازی سوک بھائی لکھی والی اکتب بینکم لکل دیو کی پر میں استاسو کے کاتبن یو لکن کے بالعدل پر پورا والی دا حق عدل مانا انصاف اے پر پورا والی دا حق دانا چیتو ورطا کاتب تستر گوائے میں خد آگستے ہو پر پینزی زرا او کاتب تے چی سلیل شلی کا او دے اولی کی سلیرش او جو سبا مطالب دے پینزیش تو راضی اگر بھی یارک سلیرش تھی او یارک پر اس قسم علاقہ اسو دا دے پینزیش تو دے ورطا وسیقہ مگور سلیرش لکل دی اس بس سکر کاتب با فیصلہ کے لکل بکی پادل سرا وہ پورا حق سرا سلورم مسئلہ ولا یا بکاتبن اور انکار بنکی لکن کے آئین یکتبا چلی کلو کی اس کما کے تشویش مانا داسی لکل دی اوکی چی سنگ اللہ دیتا تعلیم دے لکل ور کر دے فل یکتب لکل دی اوکی سنگا چی سنگ اللہ تا تا کتابت خودل دے خو واضح واضح ہو لکا دانا چی تیو لکی اب یا پس پلم پہ نپر گے آج کش کش راک کے آج ہم یہ استاذ اگے بخبر اکول پہ مدرسہ کی نمنا ہوں آئی زمنگ پکال کے زمنگ ادری قسم سبق ہے در قسم سبق یو ابتدا نہ ترسیمائی پوری وپاری کی استاد کو سبق پوئے گی کو طالب نہ پوئے گی یو تکرو نہ شروع ہوئی وہی بیا چین سیمائیں تر ششمائی پوری استاد خواصی پوئے گی خود طالب ام تن فیدا رستیش بیاوی ششمائی نہ تر سالانہ پوری نہ استاد پوئی نہ طالب پوئے گی بیا گر ابا دانے چ تادا سی نکل چ سبا پہ پکپلو نہ پوئے گی اور 500 دی لکلی دی اس پتہ نشتے چھے نکتی دی سو دی خو نکتی دی یو شان دو نکتی دی کہ یو دا او کدری دی او کہ سلور دی دا سی شے دے اور پتہ نہ لگی نانا کما علمہ اللہ سنگ چھے در تا اللہ خودنا کرے دا چھے خر کاتبی نو خیستو لکا او چھے متوسطی نو توسطی او کہ ردی نو ردی یا کاف تعلیلیہ کا ولا یا بکات میں یک تو با دے وجنا چل تو تعلیم دا کتابت کرے دے خود دل دے اللہ تا تو کتابت خود دل دے نولی کا انکار مکا اب تو اس بوائے چر دے کس خبر خدا چکر سر پکرون کی یا پخا کاتبین کم چال بخت رہا تو بس دغی بزی خل کو بے کا مال خط لکھا اس بری غرون کی دار سے دی دے دے نخری باز بچے بورتا کینا سو بالک بورتا پرو تو ٹیبل آخا وایا او بھائی بخت مت جناب خا نور سو چہرا ہاں بیا میں بیا بھی یہاں پر خیریت را کی خیر خدا ان کو قدوس نہیں چاہتا اچھا ماہ کی بیا دے برتا ناست کے نخرے مکا فلی اکتو بلی کا بس والیوم لے پنجما مسالہ اس گورا وسیقہ خوب لکھی رسید خدا وسیقی دے لکھ حق دا چاہ دے حق دا صاحب الحق دے پوچھ لی حق تو چاہ دے دا صاحب الحق والی ام لے لا املا دی کئی کاتب تا دا لکلو الذی اغا کس علی الحق چپدی ورکول دا حق دا بل صاحبی اخسر صاحب الحق دے کنا اصل دا صاحب الحق دے وہ صاحب الحق من مخفف کنو ہی صاحبی اخسر